typowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do Ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50 na 50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły u dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.14 października. Michał Matus, kłaniam się. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o ograniczeniu pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Polityczne komentarze po mandacie za przekroczenie prędkości przez posła PiS Łukasza Mejzę. I wypadek słonicy Kingi w poznańskim zoo. Do jutra zamknięte zostanie przejście graniczne w Rafa między Strefą Gazy a Egiptem. Napływ pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy zostanie ograniczony. Takie informacje przekazało trzech izraelskich urzędników. Decyzja zapadła po tym, jak Hamas nie przekazał ciał wszystkich izraelskich zakładników w ramach porozumienia o zawieszeniu broni. Urzędnicy nie podali, jak długo potrwa blokada. Hamas wcześniej sygnalizował, że odzyskanie ciał niektórych zakładników może potrwać dłużej, bo nie wszystkie miejsca pochówku są znane. Polska będzie wyłączona z obowiązku przyjmowania migrantów tak długo, jak gości Ukraińców. Zapowiedział to w Londynie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Tak długo, jak mamy u siebie, gościmy setki tysięcy Ukraińców, to my już tą solidarność wymaganą przez pakt z nawiązką wykonujemy. I zdaje się, że nasi Ukraińcy i z tych goście jeszcze trochę w Polsce pobędą. Tak długo, jak są. Z tego, co wiem, te obowiązki wynikające z paktu będą wykonywane przez inne kraje. Komisja Europejska miała ogłosić decyzję, że Polska będzie wyłączona z systemu relokacji jutro, ale termin przesunięto na za 2 tygodnie. 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych. W taki sposób policja ukarała posła PiS-u Łukasza Mejzę za przekroczenie prędkości na Dolnym Śląsku. Miał jechać swoim BMW około 200 km na godzinę. Polityk odmówił przyjęcia mandatu. O zachowaniu posła Mejzę niechętnie mówi jego klubowy kolega Radosław Fogiel. Nie jestem od oceniania moich kolegów, ale ja nigdy nie uchyliłem się od przyjęcia mandatu, a przyznaję z pokorą, że parę razy mi się zdarzyło taki mandat dostać. Uważam, że każdy poseł, również poseł Mejza, powinien po prostu przyjąć mandat, nie zasłaniać się legitymacją i sprawa zakończona. Łukasz Osmalek z Polski 2050 mówi, że zasłanianie się immunitetem jest niedopuszczalne. Nawet nie pomyślałbym o tym, żeby zasłaniać się immunitetem. Raczej modliłbym się o to, żeby nikt mnie nie poznał, żeby przyjąć mandat, zapłacić go i żeby ta sprawa, że tak powiem, była załatwiona po cichu. W tej sytuacji zasłanianie się immunitetem jest najgorszym możliwym rozwiązaniem, jakie można wybrać. Premier Donald Tusk uważa, że rajd samochodowy posła PiS-u Łukasza Mejzy to, jak to ujął, najmniejszy grzech, za który musi odpowiedzieć. To, że ktoś zasłania się w takich sytuacjach legitymacją poselską, to jest tak głupie, że tego nawet nie chce mi się komentować. Ja już też jestem człowiekiem, przez długie lata byłem posłem też wcześniej, no i zdarzało się, że policja zatrzymywała. Takie jest życie. I w życiu mi do głowy nie przyszło, żeby chwalić się legitymacją poselską. Gdyby to był największy grzech pana Mejzy, to byłoby pół biedy. Nie? W jakim sensie to taka wisienka na torcie jego działalności. Poseł PiS-u został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok 3,5 roku więzienia dla mężczyzny, który wyłudzał pieniądze z tarczy antykryzysowej podczas pandemii. Skazany musi też zapłacić ponad 12 tysięcy złotych grzywny. Ma też zwrócić pieniądze pokrzywdzonym instytucjom, m.in. Urzędom Pracy w Białymstoku, Opolu, Bydgoszczy i Gdańsku. Marta Nazarko. Oskarżony elektronicznie składał do powiatowych urzędów pracy w różnych częściach kraju sfałszowane wnioski o udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu podrabiał podpisy rzekomych przedsiębiorców, zamieszczał we wnioskach nieprawdziwe dane i informacje. Przyznał się, w procesie apelacyjnym wnosił o złagodzenie kary, mówi jego obrońca mecenas Wiesław Kobyliński. Na pewno skazany nie jest aniołkiem, ale wyraził skruchę, współpracował z organami ścigania. Inny aspekt to sytuacja rodzinna, jest to człowiek żona. Ma na utrzymaniu aż 3 dzieci. Ale jest wiele okoliczności obciążających, wskazywała prokurator Edyta Bartoszuk. Działanie z premedytacją, wykorzystanie trudnej sytuacji społecznej, ogółu społeczeństwa, jak też państwa, do uzyskania nienależnego wsparcia finansowego. I sąd wyrok utrzymał. Jak mówił sędzia Sławomir Wołosik, oskarżony działał w sposób zaplanowany. W poczuciu całkowitej bezkarności, z wykorzystaniem panujących ograniczeń i trudności związanych z pandemią COVID-19. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Strażacy pomagali ratować słonicę Kingę w poznańskim Nowym Zoo. Nad ranem zwierzę upadło i przewróciło się na lewy bok. Teraz jej stan jest poważny, ale stabilny, mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego. Dzięki pomocy Straży Pożarnej udało nam się ją położyć na mostku. Prawdopodobnie doszło do jakiegoś urazu lewej tylnej kończyny. Tak się nam przynajmniej wydaje, tak wynika z zapisu monitoringu z godzin bardzo wczesno porannych, między 5 a 6 rano. Poznański Zoo informuje, że Kinga jest pod stałą opieką weterynarzy. Na razie nie wiadomo, jakie są rokowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce o 17.05. Adam Malecki. I dalej o kontuzjach. Naderwany mięsień dwugłowy uda. To uraz Roberta Lewandowskiego, którego kapitan reprezentacji nabawił się podczas niedzielnego meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Litwą. Kontuzję potwierdzili lekarze Barcelony i teraz Lewy rozpocznie proces leczenia i rehabilitacji. Na El Clasico, czyli super mecz z Realem Madryt, wyleczyć się nie zdąży. To spotkanie 26 października. Źle się dzieje piłkarsko w państwie szwedzkim, więc znalazł się winny tej sytuacji. To Duńczyk Jon Dahl Tomasson, który stracił posadę selekcjonera reprezentacji Trzech Koron. Szwedzi dołują, zajmują ostatnie miejsce z jednym punktem w grupie eliminacji Mistrzostw Świata. Wczoraj przegrali z Kosowem, a za kadencji byłego gracza Milanu w 18 meczach wygrali 9, 2 zremisowali i 7 przegrali. Głowa poleciała, Tomasson był selekcjonerem reprezentacji od 1 marca 2024 roku. A dziś ze Szwedami w ramach eliminacji Mistrzostw Europy zagra reprezentacja Polski do lat 21. Ekipa Jerzego Brzęczka sprawdzi formę młodzieży szwedzkiej na wyjeździe od godziny 18. Powody do radości i dumy mają szachistki reprezentacji Polski. Biało-czerwone wywalczyły złoty medal drużynowych Mistrzostw Europy. Dzisiaj w Batumi, gdzie odbywa się turniej, Polki pokonały Azerbejdżan i postawiły kropkę na D. Z wypiętą piersią mogą chodzić panie szachistki. Dumny jak paw jest też prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak. Panie zagrały fantastycznie, bo po prostu zdeklasowały konkurencję. Z dużą przewagą wygrały, mogły przegrać w ostatniej rundzie i też by wygrały. No naprawdę, wszystkie trafiły z formą jak nigdy i miło to się oglądało. Tutaj też 8 lat woziłem biało-czerwoną flagę, żeby kiedyś jej użyć w czasie wręczenia nagród i dzisiaj ten dzień nastąpi. Polki w Batumi nawiązały do pięknych tradycji. 20 lat temu złoty medal w drużynowce zdobyły w Göteborgu. W drużynowych Mistrzostwach Europy rywalizują także w tenisie stołowym. Równie dobrze panie i panowie. Obie drużyny narodowe awansowały do 1/8 finału, a swoich rywali w turnieju, który rozgrywany jest w Zadarze, poznają jutro. I jeszcze tenis ziemny. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy halowego turnieju w Sztokholmie, bo też w pierwszej pokonał 6-2, 6-2 Austriaka Filipa Misolicza. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Sebastian Korda. Słońca dzisiaj odrobinę mieliśmy na Mazowszu, przebijało się zza chmur. Kolejne dni według synoptyków mają być pochmurne i deszczowe. Jutro termometry pokażą od 7 do 14 stopni Celsjusza i generalnie ta pogoda ma być już podobna przez następne dni, może tygodnie, albo i miesiące nawet. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Michał Matus, Elżbieta Malinowska i Józef Niewiarowski. To ekipa dzisiejszego programu popołudniowego. Przypominam numer do studia, 2 2 7 3. Musimy do końca policzyć te wszystkie nauczycielskie pensje. Ja się trochę w tej matematyce pogubiłem. Przepraszam wszystkie matematyczki, które uczyły mnie na mojej życiowej karierze ucznia. Necessary, they can only do harm. Enjoy the Silence, Depeche Mode w Trójce, 12 minut po godzinie 17. Na Bliskim Wschodzie powoli opadają emocje, ale zaczynają się problemy. Po tym jak wczoraj Hamas uwolnił wszystkich izraelskich zakładników, a Donald Trump ogłosił koniec wojny w Gazie, dzisiaj docierają informacje o krwawych porachunkach Hamasu. Eksperci zastanawiają się, czy aby na pewno uda się doprowadzić do całkowitego zakończenia działań wojennych, przemocy na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia śledzi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak w tym momencie wygląda sytuacja w Gazie? Palestyńczycy wracają do swoich domów, często zrujnowanych domów, i próbują przeczesywać się przez ruiny i wydobyć z tych ruin cokolwiek, co jeszcze tam zostało, jakieś pamiątki, rodzinne, część dobytku. Buldożery też wjechały do akcji po to, żeby znaleźć ciała, które szacuje się, że nawet kilka tysięcy osób może leżeć, kilka tysięcy ciał może leżeć pod tymi gruzami. To jest to bardzo, ta bardzo ciężka chwila dla Gazy. Wśród prawdopodobnie tych ciał, których jeszcze nie odnaleziono, są też ciała zakładników. Hamas miał wczoraj przekazać w sumie 28 ciał, a przekazał jedynie 4, bo nie wiadomo, gdzie jest reszta. No i teraz Palestyńczycy boją się, że w związku z tym ten rozejm może się wkrótce załamać. Dzisiaj armia izraelska, która się częściowo wycofała, ale wciąż jest w Gazie, w niektórych miejscach zastrzeliła w dwóch incydentach 4 Palestyńczyków, bo twierdzi, że te osoby przekroczyły linię i weszły tam, gdzie być nie powinny. Wjeżdża pomoc humanitarna, na razie jeszcze nie jest jej dużo. ONZ chce, żeby wjeżdżało 500 do 600 ciężarówek dziennie, no bo pamiętajmy, że mówimy o 2 milionach ludzi, którzy są pozbawieni jedzenia, czystej wody, leków i są po prostu głodni. No i te transporty ONZ, miejmy nadzieję, jeśli otworzą się kolejne przejścia graniczne, bo na razie wjeżdżają przez 2 punkty, to będzie szansa, żeby więcej ciężarówek mogło naraz wjechać do Gazy. Brzmi to jak bardzo trudny początek tego, tak naprawdę chyba jednak, zawieszenia broni, a nie pokoju. Czy to jest tak, że jakieś problemy związane z obowiązywaniem tego obecnego zawieszenia tak naprawdę dopiero się zaczynają i ta sytuacja może się jeszcze zaogniać? Tak, dlatego że sytuacja wewnętrzna w samej Gazie jest bardzo trudna. W Gazie przez ostatnie tygodnie rządziło bezprawie, rządziły gangi kryminalne. Z tych miejsc, gdzie wycofała się armia izraelska, tam weszły częściowo gangi, częściowo Hamas i teraz są potyczki. Teraz Hamas próbuje położyć rękę na tym wszystkim i odzyskać władzę. 32 osoby do tej pory zginęły w tych porachunkach, tych strzelaninach, i to pokazuje, że to nie będzie takie łatwe, a Hamas będzie chciał za wszelką cenę przywrócić rządy twardej ręki po tym rozejmie. W związku z tym należałoby zadać pytanie, co z rozbrojeniem Hamasu. A no teoretycznie Hamas mówi, że odda broń wtedy, kiedy będzie państwo palestyńskie. Z wielu powodów no nie ma takiej możliwości, żeby w tej chwili powstało realne państwo palestyńskie. W związku z tym Hamas się rozbroić nie będzie chciał. Amerykanie zastanawiają się nad taką hybrydą, żeby Hamas sprawował kontrolę bezpieczeństwa, a technokraci palestyńscy administrowali Gazą. No ale Hamas, choćby przez to, o czym mówiłem, o tych walkach i to ten powrót do dzielnic, w których ich nie było, no próbuje metodą faktów dokonanych po prostu odzyskać pełnię władzy w Gazie. W związku z tym no na pewno rozbroić nie będzie chciał. Czy to znaczy, że ten program Trumpa się rozlatuje? Jeszcze nie, ale to cały czas wszystko wisi na włosku, bo po pierwsze bezpieczeństwo. Pytanie, co się będzie działo, czy będzie dochodziło do większej liczby takich incydentów, jak ci Palestyńczycy, którzy mieli przekroczyć jakieś linie i Izrael będzie odpowiadał. Druga rzecz to właśnie to rozbrojenie Hamasu, czy Izrael będzie naciskał na to. Trzecia rzecz to, jak długo będą trwały negocjacje i co z nich wyniknie, jaka forma, kto ma rządzić Gazą. No, tu znaków zapytania jest bardzo dużo i tak naprawdę nie ma chyba w tej chwili mądrego, który by umiał powiedzieć, czy jak długo przetrwa ten plan pokojowy, chociaż oczywiście możliwe jest, że to wszystko jakimś cudem się utrzyma. Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Pięknie dziękuję. Dziękuję. A jeśli chodzi o plany na pokój i takie dalsze perspektywy i zastanawianie się nad tymi różnymi scenariuszami, to wszystko będzie w Pulsie Trójki o 17.30. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po godzinie 17. A my już teraz łączymy się z panią Anią, która się do nas dodzwoniła pod numer 2273. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani matematyczką, czy to jest prawda? Tak, uczę matematyki i fizyki. I teraz jaką by mi pani ocenę wystawiła po tej antenowej kompromitacji przed godziną 17 z próbą liczenia średniej pensji nauczycielskiej? Okej, okay, dobrze, rozumiem. Nie brnijmy dalej w takim razie. Bez oceny, może jakaś uwaga do rodziców, że należy jeszcze popracować nad tą dziedziną nauki. No dobrze, no to ja teraz sobie policzyłem na karteczce przez ostatnie 20-30 minut, trochę więcej, więc mam nadzieję, że te kartkowe moje wyliczenia będą nieco lepsze. Mamy tak. Pan Łukasz, który się do nas dodzwonił, powiedział, że pracuje 30-35 godzin tygodniowo. Policzmy te 35 godzin tygodniowo. To jest no jakieś 140 godzin miesięcznie, ponieważ no to przemnożyliśmy przez te 4 tygodnie. To się zgadza? No i właśnie tutaj jakieś mądre głowy wymyśliły, że należy to pomnożyć razy 4,16, bo średnio tyle mamy tygodni w miesiącu. Ojej, no dobrze, ale to zostawmy może te 4, to będzie 140 godzin miesięcznie, przy czym w tej sytuacji człowiek, który pracuje 8 godzin dziennie, pracuje 160 godzin, czyli nauczyciel tu jest do przodu w teorii o te 20 godzin, jeśli chodzi o pracę. Zarabia pan Łukasz 4000 zł na rękę, teraz dzielę 4000 przez 140 i na kalkulatorze wychodzi mi 28,57 zł. To brzmi jak dobrze przeprowadzone działanie? To brzmi jak dobrze przeprowadzone działanie. Dobrze, teraz kolejne działanie. To będzie pensja średnia, ta w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób na rękę. To jest 5907 zł i dzielę teraz to przez 160 godzin w miesiącu. Czyli zrobię to teraz na żywo. 5907 zł podzielę przez 160 godzin i mi wychodzi pensja 36,92 zł. Czy to się może zgadzać? Może się to zgadzać. Dziękuję pięknie pani Aniu. I wyszło nam z tych wyliczeń, że jednak ta średnia pensja to jest wyższa pensja niż ta nauczycielska godzinowa. A jak to jest z liczbą godzin pracy w tygodniu pani? Ja mam również pensum 18, tak zwanych ponadwymiarowych mam 7. Natomiast w tej chwili po nowelizacji karty nauczyciela niezrealizowane godziny ponadwymiarowe są niepłatne, czyli tak jakby strażak, który nie gasi pożaru, też nie ma zapłacone i jak klient nie przyjdzie do sklepu, to sprzedawca również ma niezapłacone. W związku z czym na przykład za dwa dni w czasie mojej pracy jadę na szkolenie, bo nauczyciel musi się szkolić, bo to też jest obligatoryjne w trakcie nauczyciela. I w tym momencie nie będę miała żadnej ponadwymiarowej godziny w tym tygodniu. Mało tego, mam 80-lecie szkoły w sobotę, więc będę jeszcze w pracy w sobotę. Czyli wychodzi ponad 40 godzin w tygodniu pracy. No, na pewno mi wyjdzie 40 na 100%. Jak widzisz. Wyższa matematyka, sami państwo widzą. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę i podwyżki przede wszystkim. Na Dzień Nauczyciela. I wszystkim nauczycielom także wszystkiego najlepszego. There's a lot of ground to cover, one foot and then the other, on my way to somewhere new. False starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do? I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. Paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I might. Oh, I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. Keep you here beside me.

Tymczasem w październiku w RTV Eura GD. Oto paragon. Tylko proszę nie zgubić. Tak, proszę pamiętać, bo teraz każdy paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse w loterii. Do wygrania nawet 500 zł co godzinę, 10 tysięcy złotych codziennie i 50 tysięcy złotych co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nagrody w wielkiej loterii. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Rejestruj zakupy i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach i na loteria.euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30, w studiu Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. Kontynuujemy dziś w Pulsie Trójki rozmowę o sytuacji na Bliskim Wschodzie. I nasi goście to Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. I redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent na Bliskim Wschodzie. Zanim zaczniemy rozmawiać i analizować, co może się wydarzyć po tych dyplomatycznych wysiłkach, by doprowadzić do zawieszenia broni na razie między Izraelem a Hamasem, kilka danych. W ciągu ostatnich 2 lat ponad 10% populacji Gazy zginęło lub zostało ranne. Około 90% ludności przesiedlone, 78% wszystkich budynków, to jest niemal 200 tysięcy budynków, jest zniszczone lub uszkodzone, 95% szpitali przestało działać, podobnie jak 90% szkół. Do takich warunków wracają ci, którzy zostali przez te 2 lata przesiedleni. I stąd, panie ambasadorze, moje pierwsze pytanie. Czy za ten stan rzeczy Palestyńczycy będą obwiniali Izrael czy Hamas, który wywołał tę ostatnią odsłonę wojny na Bliskim Wschodzie? Myślę, że za te nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Tego rodzaju tragicznych sytuacji było w przeszłości wiele. Możemy również o Powstaniu Warszawskim mówić. Czasami jest to euforia, jak i w tym przypadku czasami jest to dramat, wręcz katastrofa. I dopiero za jakiś czas chyba ludzie będą mogli realistycznie ocenić swoją sytuację. Bo dotychczas cała ludność Gazy, te około 2 milionów ludzi, żyli z dnia na dzień i w zasadzie głównym zmartwieniem było, jak przeżyć i czy się w ogóle przeżyje. I to było tym czynnikiem, który rzeczywiście skłaniał ludzi do jakiejś aktywności i określał po prostu podejście do rzeczywistości, która tam istniała. W tej chwili to się zmieni. Sądzę, że zarówno Hamas, jak i Izrael, jak i być może również społeczność międzynarodowa, która przecież też nie wykazała nadmiernej aktywności i nacisku, mimo rzeczywiście ogromnego zaangażowania wielu organizacji. I wszystko to się złoży na koszmarny w dalszym ciągu obraz sytuacji, który tym bardziej się pogłębi, jeżeli nie będzie realnego postępu w kierunku zarówno poprawy warunków życiowych i tu o tych podstawowych humanitarnych sprawach trzeba powiedzieć, jak i również mieszkaniowych, jak i przede wszystkim perspektywy co do tego, jak ten proces, który jednak się zaczął, do którego doprowadził prezydent Trump, jak on będzie się dalej posuwał i jaka będzie wizja, no co ma być na końcu. Kiedy rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, to pojawiają się 2 określenia. Albo wojna, konflikt, albo to, które padło przed chwilą z ust pana ambasadora, czyli proces pokojowy. Bo pamiętamy, doskonale pamiętamy przecież lata 90. i ten proces pokojowy. Wydawało się wtedy, że on się rzeczywiście zakończy sukcesem, bo jego uczestnicy nawet odebrali pokojową nagrodę Nobla. Dla laika przez dłuższy czas ten konflikt, który rozgorzał teraz od 23 roku, to były 2 strony. Izrael i Hamas. Ale panie redaktorze, w samej Strefie Gazy, oprócz Hamasu, są również inne zbrojne organizacje i wiemy już, bo Hamas to zadeklarował, że on będzie z tymi organizacjami, z tymi milicjami, które dostały w pewnym momencie wsparcie ze strony Izraela, wsparcie w postaci także broni, będzie się rozprawiał. On nazywa tych ludzi konfidentami. Czy grozi nam wybuch teraz wewnętrznego, wewnątrzpalestyńskiego konfliktu? Już pierwsza iskra taka powstała w niedzielę. 20 parę osób zabitych z obu stron. Hamas twierdzi, że są to, tak jak pani powiedziała, kolaboranci. Część Lekarzy Bez Granic mówi wręcz, że są to klany. I one są klanami. Między innymi Szabab, Dugmusz. Oskarżenia są takie, że oni napadali i grabili te dostawy żywności, które przejeżdżały wątłym strumykiem ze strony przez Rafah i przez inne przejścia, dostawy żywności głównie, i te środki żywnościowe, które się pojawiały w prywatnych sklepikach palestyńskich, to były właśnie te grabione przez te organizacje. Krótko mówiąc, wiele osób z Lekarzy Bez Granic, którzy mają tam swoich ludzi, którzy pracują, zarówno pielęgniarze, jak i lekarze, mówią, to są gangi typu przemytniczego. Oskarżone są również o przemyt narkotyków, bo w dostawach letnich... Zresztą na czele na przykład stoi jeden z największych od lat przemytników, tak, właśnie. I oskarżeni byli ostatnio nawet, że latem w dostawach mąki do Strefy Gazy pojawiły się paczki z narkotykami bardzo silnymi, właśnie dokonywane przez te organizacje. Wiadomo było, że jakiś bardziej umiarkowany organizacji w Gazie nie ma. Fatah został wycięty tam po roku 2007, kiedy przegrał wybory. Część uciekła działaczy, część została wymordowana. Hamas trzymał twardą ręką Strefę Gazy. Nie opanował, nie okieznał tych organizacji, czy bandyckich, czy przemytniczych, czy jakichkolwiek indziej. Teraz, kiedy doszło do zawieszenia broni, te organizacje odżyły i tak naprawdę powstaje kwestia, jak w najbliższym czasie zapewnić bezpieczeństwo dla tych 2 milionów cywilów, którzy padali ofiarą między innymi również tych przemytników. Z jednej strony żelazna rękawica Hamasu, a z drugiej strony zwykły rozbój. Ci przemytnicy i ci gangsterzy napadali również na szpitale, na misję ONZ-u, na Lekarze Bez Granic. To jest duży problem i on odbił się w wypowiedziach prezydenta amerykańskiego. Amerykanie, jak i Izraelczycy mówili, Hamas musi się natychmiast rozbroić, złożyć broń, rozwiązać jako organizacja. Ale w samolocie lecącym z Waszyngtonu do Tel Awiwu prezydent Trump nagle wypowiedział coś, co zaskoczyło dziennikarzy. Musimy jak najszybciej wprowadzić jakieś milicje do Strefy Gazy i być może zostawić broń lekką Hamasowi po to, żeby Hamas odgrywał rolę formacji policyjnej, po to, żeby nie doszło do lokalnych porachunków i czegoś, co można było nazwać właśnie rozbojem na ogromną skalę, co pogorszyłoby znakomicie sytuację tych cywilów. Dodam tylko do tego, co mówił pan ambasador, co pani cytowała, że w Strefie Gazy, to są dane Lekarzy Bez Granic, są na miejscu. Którzy w pewnym momencie byli właściwie jedynymi tam na miejscu. Tak. Którzy mówią, przez najbliższe 2 lata dzieci, starzy ludzie, słabsi ludzie o słabszej kondycji będą umierali z głodu, z chorób, z wycieńczenia, ze skutków tego, co się działo ostatnimi, ponieważ to będzie. Skutki chorobotwórcze, skutki na życie tych ludzi będą straszliwe. Co więcej, zaczyna się teraz tam sezon deszczy. Te deszcze nie są takie jak w Polsce, ale to jest zimno. Ci ludzie żyją, nawet nie mają namiotów. Kwestia jest w najbliższym czasie dostarczenia jakimś trwałego schronienia. A pamiętajmy do danych, które pani mówiła, tam brakuje 330 tysięcy lokali, gdzie można byłoby te rodziny zakwaterować. Oni na razie żyją na ulicach w tych ruinach. A to też będzie rodziło przestępczość, problemy. To nie jest tak, że skoro wczoraj podpisano porozumienie to o zawieszeniu broni, to nastaje tam w tej chwili spokój i szczęśliwość. Ten Hamas i te milicje rodzą nowe i też stare problemy. Ja myślę, że tu jeszcze jedno warto dodać, że bardzo wiele będzie zależało od podejścia tego zewnętrznego. Zarówno tych sił, które mają tam administrować czy zaprowadzać porządek, jak i podejścia ze strony Izraela. Bo przecież przypomnijmy, że również Hamas w pewnym okresie był rozgrywany z ugrupowaniem Fatah i popierany przez Izrael po to, żeby doprowadzić do pogłębienia różnic w ruchu palestyńskim. No i w tej chwili niektóre z tych ugrupowań, powiedzmy, które się wyłoniły milicji w Gazie, one również miały i mają jednoznaczne poparcie ze strony Izraela. A w sytuacji w takiej, kiedy już jest potężny chaos, zamieszanie, no każda najmniejsza prowokacja może prowadzić do większego wybuchu. A sądzi pan ambasador, że Izrael będzie chciał w ogóle realizować te postanowienia tej umowy, o której tak naprawdę stosunkowo niewiele jeszcze wiemy, jak ona miałaby być realizowana, bo na przykład zakłada powołanie nowej administracji, ale też w związku z tym na przykład nowej policji. I tu właśnie wracamy do tego wątku Hamasu, tak? Czy to mieliby być ludzie z Hamasu, czy jacyś inni? Skąd wziąć tę nową administrację? Rząd Izraela programowo nie chciał ani rozejmu, ani uruchomienia procesu politycznego. Został w jakimś stopniu przymuszony, złamany przez prezydenta Trumpa, który z kolei też był pod presją różnych czynników, w tym również tej opinii międzynarodowej i różnych środowisk w Stanach Zjednoczonych. Nie postawiłbym żadnego grosza na to, że Izrael w tej chwili, godząc się na porozumienie, no zmienia zasadniczo swoje dotychczasowe cele i swoją dotychczasową politykę. Jeśli do tego dojdzie, to będzie musiał być też proces. I sądzę, że ten proces przewartościowań w Izraelu jest konieczny, ponieważ ta wojna spowodowała i pewne zaślepienie spowodowane traumą 7 października, że społeczeństwo izraelskie znalazło się wręcz w takim wymiarze równoległym, który po prostu odrzucał też akceptację czy to jest już czas? Tego, co było w Gazie, co po prostu społeczność chociażby międzynarodowa widziała w innych krajach. Czy to jest już czas rozliczeń wewnątrz Izraela, rozliczenia rządu Benjamina Netanyahu? Nie, czy jeszcze ma kredyt zaufania? Bo jego notowania są dobre. Dobre, stosunkowo ale gdyby dobre, miał być głosowanie, tak jak kiedyś. Gdyby miało być głosowanie, to się okazało właśnie w Knesecie, wygrałby niewątpliwie prezydent Trump. Netanyahu został wybuczany na manifestacji rodzin, które czekały na uwolnienie zakładników. W społeczeństwie izraelskim jest jakby dychotomia, czyli taki rozdział. Jest potępiany Netanyahu za nadużycia, za korupcję, za nadużycia władzy i tak dalej, procesy, i tak dalej. Tak naprawdę tylko premierostwo i gdzieś go za bezpieczeństwo, bo mówi się, że on zlekceważył raport Shin Betu, czyli wywiadu izraelskiego o możliwej właśnie szykującej się akcji Hamasu. Ale z drugiej strony pamiętajmy bardzo znamienną scenę, która była właśnie w czasie posiedzenia Knesetu z udziałem Trumpa, kiedy dwóch deputowanych żydowskich wstało i pokazało napis uznanie państwowości palestyńskiej. Zostali momentalnie wyrzuceni przez obsługę. Cała reszta parlamentu była oburzona. Prezydent Trump powiedział, no skończono dosyć szybko z tą sprawą. W społeczeństwie izraelskim istnieje nurt, tylko znacznie mniejszościowy, który uważa, że bez dogadania się z Palestyńczykami nie ma możliwości pokoju ani żadnego bezpieczeństwa samego Izraela. Co więcej, ten nurt właściwie wskazuje już od bardzo dawna, że trzeba negocjować. Dla większości Izraelczyków porozumienie jakiekolwiek jest niemożliwe. To, co zresztą powiedział Netanyahu, ktoś, kto będzie próby powstania państwa palestyńskiego, autonomicznego, czy jakiegokolwiek samostanowienia, my się przeciwstawimy tego politycznie i militarnie siłą. Zmiażdżymy to państwo. Zresztą społeczeństwo zmilitaryzowane, żyjące pod presją, ono kieruje się całkiem specyficznymi uwarunkowaniami. Ja tu przypomnę, że bezpośrednio po 7 października, po terrorystycznym ataku Hamasu, do Izraela przyjechał prezydent Biden. I co powiedział? Bracia, przyjaciele, drodzy izraelscy, nie popełniajcie tych samych błędów, co popełniła Ameryka po 11 września. Czy ktoś tego posłuchał? Nie. Poszło to po prostu normalnym swoim rytmem. No i teraz, żeby się zmieniło, nie jest to takie nie ma już powrotu w takim proste. Razie do idei dwóch państw. Tego państwa nie dostali Palestyńczycy w 1948 roku, kiedy powstawało państwo Izrael. Czy teraz w 25, 6 jest na to jakakolwiek szansa po traumie tych dwóch lat? Tu jest jeszcze jeden element, który też nie zawsze się przebija. Że te dwa lata doprowadziły do gruntownej zmiany sytuacji nie tylko w samym Izraelu, ale również na Bliskim Wschodzie. Ten układ sił się zmienił. Mapa polityczna się zmieniła. Izrael urósł do rangi supermocarstwa regionalnego. A z drugiej strony stracił twarz w opinii publicznej. W opinii publicznej wizerunek za ludobójstwo, którego tam dokonał. Warstwy ochronne, które jeszcze pozostawały po Holokauście, one stopniowo, rząd Izraela obdzierał Izrael w oczach opinii publicznej. I jeszcze jedna rzecz, która tu jest bardzo istotna. Bardzo krótko, panie redaktorze. Tak, bardzo krótko. Chodzi o to, że tak naprawdę w Izraelu przekształca się wojnę z Palestyńczykami w wojnę jakby religijną. Ataki, to co się dzieje na wzgórzu świątynnym, minister Ben-Gwir w asyście armii osadników wkracza na święte miejsce islamu i mu deklaruje, tu będziemy odbudowywali świątynię Salomona, prehistoryczną prawie, że... A pamiętamy, że Jerozolima jest również świętym miastem, drugim miejscem dla świętym, to jest jedna. I kraje arabskie ostatnio po tym wypadkach w Dausze, w stolicy Kataru, zaczęły wyrażać zaniepokojenie, że rośnięcie w potęgę regionalną Izraela zaczyna zagrażać krajom arabskim. I to bardzo wyraźnie powiedział minister Ben-Gwir. Nasze interesy są najwyższe w tym rejonie i ktokolwiek się naszym interesom sprzeciwi, my go zmiażdżymy. To było zaraz po ataku na Dausze. Kraje arabskie zrozumiały, że mogą paść, nawet jeśli są sojusznikami Ameryki, mogą paść ofiarą ataku izraelskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę w audycji Puls Trójki. Krzysztof Płomiński, był ambasador w Iraku, Arabii Saudyjskiej. Redaktor Marek Borkowski, wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia. Puls Trójki. Dracula, Tame Impala w Trójce, 11 minut do godziny 18. Za nami ostatni test. Lot wielkiej kosmicznej rakiety Ilona Muska w obecnej wersji. Kolejna, jeszcze potężniejsza, ma wynieść człowieka na Księżyc, a może i na Marsa. W Trójce łączymy się z doktorem Łukaszem Wilczyńskim, prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to ta sytuacja z testami najnowszej rakiety Starship oznacza, że jesteśmy teraz na ostatniej prostej na Księżyc? No, ja jeszcze bym tak nie zakładał, dlatego że na razie testujemy oczywiście tam pojazd. Do tego jeszcze trzeba będzie przetestować wszelkie procedury związane z dowiezieniem, pozostawieniem ludzi też na Księżycu, wybraniem tej formuły. Może przypomnę, że obecnie na świecie, jeżeli chodzi o ten świat zachodni, realizowany jest program Artemis. Jest to, wiadomo, mitologiczna siostra Apollina, więc ten program miał być taką kontynuacją jakby tego dawnego, wcześniejszego, legendarnego programu Apollo. No ale NASA bryka się troszeczkę z pewnymi problemami, które są związane, zaczęły się po rozpoczęciu się drugiej kadencji obecnego prezydenta USA, gdzie doszło nawet do cięć budżetowych. I w ramach tego programu Artemis, ta rakieta Starship ma być jednym z elementów tej całej misji powrotu astronautów NASA na Księżyc. No właśnie, powrotu i pozostania, to trzeba podkreślić, dlatego że najważniejszą częścią programu Artemis to nie jest tylko i miała być tylko i wyłącznie, nie jest tylko i wyłącznie powrót, wykorzystanie takiej czy innej rakiety do powrotu na Księżyc, ale przede wszystkim zbudowanie Międzynarodowej Stacji Księżycowej, Gateway, i stamtąd prowadzenie coraz to bardziej zakrojonych misji właśnie eksploracyjnych oraz budowanie tych pierwszych baz księżycowych. Ponieważ my nie wracamy teraz na Księżyc po to, żeby po raz kolejny postawić flagę i zrobić przy niej zdjęcie i powiedzieć właśnie o wielkim kroku dla człowieka, tylko wracamy na Księżyc, żeby już tam pozostać jako ludzkość. Jako kolonizatorzy, można by powiedzieć. Ja bym może nie używał słowa kolonizacja, bo to kolonizacja się nawet na świecie bardzo brzydko kojarzy. Coś o tym wiedzą szczególnie rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej. Natomiast bardziej mówimy o eksploracji, o zasiedlaniu może. Słowo zasiedlanie chyba jest takie lepsze niż kolonizacja. No, nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli kogo z tego Księżyca wyganiać. Przynajmniej na razie dowodów na to żadnych nie. A to jest nie do końca powiedziane jeszcze, bo tutaj wchodzi jeszcze w grę inny ciekawy pierwiastek, który też tutaj może wpłynąć na pewne elementy, czyli dyplomacja międzynarodowa. Ponieważ mówimy o misjach Artemis, mówimy o testach Starshipa, ale musimy też popatrzeć daleko na wschód i zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie globu, gdzie również trwa bardzo mocno zakrojony chiński program kosmiczny, ale także hinduski. Ale jeżeli chodzi o chiński, oni też mają bardzo poważne plany związane właśnie z zasiedlaniem Księżyca. Mają już własną bazę międzynarodową, zaczynają wpuszczać tam dodatkowe państwa, które na razie orbituje wokół Ziemi. Mają plany również budowy czegoś takiego na Księżycu. Więc to zasiedlanie Księżyca, ta dalsza eksploracja również jest dużym wyzwaniem w kwestii porozumień międzynarodowych, po to, aby nie trzeba było właśnie nikogo wyganiać z tego Księżyca. Ale miejsca chyba jest sporo tam na górze. No, miejsca jest sporo, ale na Ziemi też mamy sporo miejsca jeszcze, a mimo wszystko potrafimy zniecać konflikty o bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Ciekawie się ta eksploracja kosmosu zapowiada. Na pewno będziemy przyglądać się kolejnym próbom wysłania człowieka na Księżyc. O stanie na dziś opowiadał dr Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Pięknie dziękuję. Dziękuję pięknie. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times before.